Book 2 ثلاثة تين تين التعارف باريتشاي باريتشاي مرحبا نمسكار نمسكار مرحبا شبه دن شبه دن كيف حالك؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ هل أنت من أوروبا؟ کیا آپ یوروپ سے آئے ہیں؟ کیا آپ یوروپ سے آئی ہیں؟ کیا آپ یوروپ سے آئی ہیں؟ هل أنت من أمريكا؟ کیا آپ امریکہ سے آئے ہیں؟ کیا آپ امریکہ سے آئی ہیں؟ کیا آپ امریکہ سے آئی ہیں؟ هل أنت من آسيا؟ کیا آپ ایشیا سے آئے ہیں؟ کیا آپ ایشیا سے آئی ہیں؟ کیا آپ ایشیا سے آئی ہیں؟ في اي فندق تقيم؟ آپ کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں؟ آپ کون سے ہوٹل میں ٹھہری ہیں؟ آپ کون سے ہوٹل میں ٹھہری ہیں؟ منذ متى وانت هنا؟ آپ کو یہاں آئے کتنا سمے ہوا ہے؟ آپ کو یہاں آئے کتنا سمے ہوا ہے؟ كم ستبقى هنا؟ آپ یہاں کتنے دن رہیں گے؟ آپ یہاں کتنے دن رہیں گی؟ آپ یہاں کتنے دن رہیں گی؟ هل يعجبك هنا؟ کیا آپ کو یہاں اچھا لگتا ہے؟ کیا آپ کو یہاں اچھا لگتا ہے؟ هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ کیا آپ یہاں چھٹیاں منانے آئے ہیں؟ کیا آپ یہاں چھٹیاں منانے آئی ہیں؟ کیا آپ یہاں چھٹیاں منانے آئی ہیں؟ يجب أن تزوروني. آپ کبھی آ کر مجھ سے ملیے. آپ کبھی آ کر مجھ سے ملیے. هذا هو عنواني. یہ میرا پتہ ہے. یہ میرا پتہ ہے. هل سنرى بعضنا غدا؟ کیا ہم کل ملنے والے ہیں؟ کیا ہم کل ملنے والی ہیں؟ يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء. معاف کیجئے میں نے پہلے ہی کچھ کارکرم بنایا ہے. معاف کیجئے میں نے پہلے ہی کچھ کارکرم بنایا ہے. الى اللقاء. نمسکار. نمسکار. أراكم قريبا. نمسكار. نمسكار. إلى اللقاء قريبا. پھر ملیں گے. پھر ملیں گے.